zabierzesz ze sobą serca pół. Odciąłeś mi drogę, uciekam stąd niosąc krwawiące wciąż serce. Operacja. Teraz będzie blok z balladami. Głośniej. Że mamy już grać, tak? A, brawa dla basisty. Basista nazywa się Robert Szydło. Na krzyży ryj. Thank you. te wspaniałe chórki to Robert Jarmużek, Adam Lepka. Teraz na scenę chciałabym zaprosić gościnię, tylko zanim ją zaproszę, to tylko powiem, że śpiewałyśmy razem w pieśniach współczesnych, spędziłyśmy grające koncerty ze sobą w sumie kilka lat. Siedziało się po tych garderobach, plotkowało i tak dalej. Czekałyśmy na koncert w garderobie, a przyniosłam ze sobą gitarę, już nie wiem z jakiego powodu, i zaczęłam grać tę piosenkę, którą zaraz zagram. I ta gościni zaczęła ją śpiewać tak pięknie, że postanowiłam sobie, że kiedyś musimy tę piosenkę wykonać razem na żywo. Przed wami Julka Pietrucha. Bo to piękna piosenka jest. Zresztą każda jest piękna. Już tutaj stałam i śpiewałam poprzednią też z tobą. Że zaśpiewamy tę? Okay. Jak jest? Thank you. Państwo. Julia Pietrucha. Jeszcze raz dla Julki wielkie, wielkie brawo. I dla Dawida Korbaczyńskiego. Gościa, który za chwilę z nami wystąpi, poznałam dokładnie tutaj, w Muzeum Powstania Warszawskiego, 8 lat temu, kiedy to wspólnie ze Smolikiem nagraliśmy płytę z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. I z nim dzisiaj wykonam bardzo symboliczną, piękną pieśń pod tytułem Alunia. Przed wami Miłosz. No teraz wracamy do starego, dobrego Micromusic. Co tam mamy? A, teraz prześną piosenkę pod tytułem... W ogóle to jest piosenka o Dawidzie Korbaczyńskim. Prawda? Tak. Piosenka nazywa się Piękny Chłop. Piękny chłop. wczoraj był gorący, piękny chłop. W swej robocie był nadmistrzem mistrz. Wykradał geniusz i łamał w pół serducha łatwo wiernych żon. Piękny chłop. Nie czesał klon z najlepszych lat, co czysty grom. Licho nie śpi z byle babą on. Niedogrodni czesał klon z najlepszych lat, co czysty grom. Kwitnie dziś w trumnie jak sztuczny wyblakły kwiat. Krarafu tak pięknie leży, nie wstanie już nam. Rozrósł się, popękał szwach, ulotał gar. Pod dechem dym, no i pęk. Matka też złamane serce ma. Ostatnia baba, co przez niego nic nie spała. Nic nie jała, mała, mała. Widnie dziś trudnie jak sztuczny wyblakły wiatr. Dawid Korbaczyński. Jeszcze przed pandemią mieliśmy taki materiał, który nazywał się Mikromusic z Dolnej Półki. Materiał, którego nigdy nie skończyliśmy koncertowo. Natomiast specjalnie na te koncerty Dawid woził ze sobą gitarki własnej roboty. I po tych koncertach została ta piękna gitara, na której zagrał solo. To jest gitara, którą zrobił sam, własnoręcznie, z pudełka po cygarach. Sam zaprojektował te niebieskie światełka, ponieważ one bardzo cieszą publiczność i nazwał tę gitarę gwóźdź programu. To jest gitara, która jest włożona tylko i wyłącznie na ten utwór. Dawid Korbaczyński. tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bardzo światło. Darek Kozak. Dźwięk Piotr Pluta. Kierownik sceny Krzysiu Kielak. Adam Lepka. Dawid Korybaczyński. Robert Szydło. Się zawsze za mną chowa. Łukasz Sobolak. Robert Jarmużek. Natalia Grosiak. Jesteście cudowni, bardzo wam dziękujemy. Koncert Micro Music powoli dobiega końca, ale liczymy na to, że zespół jeszcze da się przekonać, żeby wejść na bis. Gromkie brawa słyszymy i mamy nadzieję na to, że za chwilę zespół na scenie się pojawi. Co zagrać. Nieprawda. Jesteśmy zawsze przygotowani na taką ewentualność. Podwóz! O, podwóz. Słuchajcie, podwóz zagramy jesienią. Przyjdźcie na nasz koncert. Spoko? Co? Pod też zagramy jesienią. Co jeszcze macie? Jakie życzenia na jesień? Łajkę. Okej, okay. Dobra, spiszę to wszystko. A tymczasem przygotujemy wam, to znaczy zagramy wam teraz przygotowany na tę specjalną okazję bis. Bardzo niemiłość mam, Dziękuję wam pięknie. Z tych emocji zapomniałam zaprosić na scenę jeszcze, żeby się ukłonili. Julkę Pietruchę! Jesteś tam jeszcze? I Miłosza! Nie, poszli sobie. Ojej. Dziękujemy wam bardzo. To był koncert zespołu Micro Music przy Muzeum Powstania Warszawskiego, organizowany w pawilonie Pokój na Lato. Pawilonie, który jak słyszeliśmy przed transmisją koncertu, stał się też ważnym punktem z ważnymi inicjatywami społecznymi. No, dla nas była to ogromna przyjemność transmitować na żywo koncert z Pokoju na Lato. Wierzymy, że Trójka powróci tutaj jeszcze, bo przed nami seria wspaniałych koncertów. No, między innymi w tym sezonie jeszcze usłyszymy zespół Mięta, Franklina, Rubensa czy nawet Darię ze Śląska. Ja bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Zachęcam do tego, żeby jeszcze korzystać z Nocy Muzeów, bo noc jeszcze młoda, a widzę, że kolejki wcale nie maleją, wręcz przeciwnie. Muzeum Powstania Warszawskiego cieszy się także ogromną popularnością, jak co roku chyba w Noc Muzeów. No a mi czas się żegnać. Ja tylko jeszcze dodam, że w tej ostatniej godzinie, między godziną 23 a północą, gdzie zwykle grała muzyka nocna, elektroniczna, tym razem będzie usłana artystami, którzy mieli szansę wystąpić w Pokoju na Lato, bądź też wystąpią jeszcze w tym roku. Więc zachęcamy do tego, żeby pozostać z polską muzyką w trójce. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Audycję zrealizowała Olga Szućko. Audycję tę wydał Michał Kowarski, a z wozu transmisyjnego dla nas nadawał Paweł Zieja. Bardzo dziękujemy za ten wieczór i życzymy udanej nocy muzeów.